Բարև հայրենակիցներ, այսօր ապրիլի 20-ը օրը 5-շաբթի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին մաղթում բարձր տրամադրություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում 2 տասնամյակ է, ինչ Արաքսիա Միրզոյանը բնակվում է Շահումյանի շրջանի Նոր Բրաջուր գյուղում։ Աղջիկա խոստովանությամբ աշխարհայացքն այստեղ է ձևավորվել՝ գյուղի հրաշալի բնության գրկում։ Նրա հետ զրուցել է մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը։ Խճանկարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Արցախի հանդեպ անբացատրելի, աննկարագրելի մեծ ու լուսավոր սերը տարբեր տարիների տարբեր վայրերում բնակվող հայերի է բերել այստեղ։ Արարելու, ստեղծելու, ավելին անելու ցանկությունը, իսկ շատ դեպքերում նաև պահանջը, մարդկանց խոչընդոտներ հաղթահարելու ուժ է տվել, լուսավոր ապագա տեսնելու ունակություն։ Զրուցակցիս ընտանիքը գրեթե 2 տասնամյակ է բնակվում է Շահումյանի շրջանի Նոր Բրաջուր գյուղում։ Նա դեռ 2 տարեկան էլ չկար, եւ իր իսկ խոստովանությամբ աշխարհայացքն այստեղ է ձևավորվել՝ հրաշալի բնության գրկում, քարերի արանքից ցիգրագող ծաղիկների հետ, ամեն գառնան ժպիտով ծաղկող ծառերին նայելիս։ Արաքսիա Միրզոյանն իմ ապագա կոլեգան է, մասնագիտության ընտրությունը նույնպես իրենց գյուղի մասին հնարավորինս շատ պատմելու հեռանկարի հետ է կապված։ Դեռևս առաջին կուրսեցի Արաքսիան շատ երկար ճանապարհ ունի անցնելու, սակայն նախաձեռնող լինելու եւ Արցախի այս հատվածի հանդեպ անհուն սիրո շնորհիվ համոզված եմ, կհասնի իր նպատակներին։ Արցախ տեղափոխվել ենք ընտանիքով 2000 թվականին Կոտայքի մարզի Չարենցավան քաղաքից։ Տեղափոխվելը եղավ այն ժամանակահատվածում, երբ որ Քարվաճառը նոր էր ազատագրվել մի քանի տարի էր, եւ այդ շրջանում բավականին դժվար էր հաստատվել այդտեղ։ Պայմաններ չկային, ոչ լույս կար, ոչ ջուր կար, ու մարդիկ շատ դժվարություններ էին հաղթահարում, որպեսզի ընտանիքով այնտեղ ամեն ինչ նորից սկսեին, տուն կառուցեին, հողամաս մշակեին։ Հոսքով արդեն 18 տարվա վերաբնակիչ եմ Արցախում ու ինչ-որ չափով կարծում եմ նաև արցախցի։ Փոքր էի փաստորեն։ 2 տարեկան չկայի, երբ տեղափոխվեցինք Արցախ։ Այսինքն գիտակցականը Արցախում էր մեծ հաշվով։ Հա, մանկությունը Արցախում է անցել, հենց Շահումյանի շրջանի Նոր Բրաջուր գյուղում, ու դեռ մանկուց իմ մտքերը, ընդհանրապես երազանքները արդեն կապված են եղել Արցախի հետ, ու դա իր ներգործությունը անշուշտ ունեցել է նաև հետագայում թե մասնագիտության ընտրության հարցում, թե շատ այլ հարցերում։ Հենց Նոր Բրաջուրը, որը բնականաբար ամենահարազատն է Արցախում, ինչպես կնկարագրեիք։ Նոր Բրաջուրը ինձ համար ուղղակի ուրիշ աշխարհ է, ընդհանրապես, երբ որ ուսանողական այս ժամանակահատվածում տուն եմ վերադառնում, այսինքն Նոր Բրաջուր, զգում եմ, որ փոքրիկ համայնք է, նույնիսկ շրջանի ամենափոքր գյուղերից մեկն է, բայց իր մեջ այնքան պատմություն ունի, եւ դա կապում եմ նրա հետ, որ վերաբնակեցված է եւ տարբեր տեղերից, տարբեր սովորություններով, ավանդույթներով մարդիկ են հավաքվել։ Յուրաքանչյուրը իրենն է։ Այո, չի կարող լինել մի վայր եւ այն կոչվի անհետաքրքիր, եթե այնտեղ ապրում են հետաքրքիր մարդիկ, եւ որովհետեւ մարդն է գեղեցկացնում բնությունը։ Ուրեմն Նոր Բրաջուրը առանձնանում է ինձ համար նախ իր մարդկանցով, որոնք այնտեղ ապրում են եւ որոնք արդեն հաղթահարել են բազմաթիվ դժվարություններ, եւ հետո իր բնությամբ, իսկ Խարվաճառի բնության մասին կարծում եմ շատերը գիտեն։ Այդ խիզախումն են ունեցել մարդիկ, գալ զրոյից սկսել, դա անշուշտ գնահատելի է, եւ հիմա երևի որոշ հիմնական դժվարություններ ետևում են։ Իհարկե, տարեց տարի շատ դժվարություններ են հաղթահարվում։ Մոտ 3 տարի է, ինչ համացանց Նոր գյուղում կա։ Պատկերացրեք, առանց համացանցի ինչ կարող ենք անել մենք գյուղում։ Համացանցը իհարկե շատ է օգնում, մինչ այդ արդեն բազմաթիվ խնդիրներ են լուծվել, հիմա արդեն գյուղը ունի գիշերային լուսավորում, ողորմման համակարգում բազմաթիվ աշխատանքներ արդեն կատարվել են։ Մասնագիտության ընտրությունն է, լրագրություն երևի էլի կապված էր Նոր Բրաջուրի մասին մաքսիմալ խոսելու հնարավորություն հնարավորություն ստանալու հետ, հա։ Ինձ թվում է, այո, մասնագիտություն ընտրել եմ այն ժամանակահատվածում, երբ որ Արցախում պատերազմ էր, երբ որ իմ սերունդը դեռ պատերազմ չէր տեսել ու միայն ուրիշներից լսած կամ գրքերից կարդացած տեղեկություններ էր։ Անկեղծ ասած, մանկուց չեմ երազել լրագրող դառնալ, մասնագիտական ընտրություն կատարելու հարցում կանգ առալ լրագրություն մասնագիտության վրա, որովհետև դրանով ես կարող էի մաքսիմալ իմ հնարավորություններով այն ծառայեցնել հայրենիքին, Արցախին, նոր բրաջուրին, եւ ինձ թվում է նաեւ Արցախին ծառայեցնելու էլի միտում ունի նաեւ պարային խումբը, որ նոր բրաջուրում արդեն 6 տարուց ավելի նոր բրաջուր համայնքում գործում է հայկական ավանդական պարի խումբ անթեղ անվանմամբ։ Խումբը հիմնել է Անահիտ Բաղդասարյանը, ով Երևանից տեղափոխվել էր Արցախ, նախ Քարվաճառում խումբ հիմնեց, հետո բրաջուրում, շրջանում արդեն տարածելուց հետո նաև հետագայում Մարտակերտում եւ Հադրութի շրջանի Տող գյուղում շարունակեց իր գործը, եւ երբ որ նա արդեն Մարտակերտում խումբ էր հիմնել, գյուղում խմբի հետ սկսեցի ես պարապել, բարերը սովորեցնել երեխաներին համախմբել, որպեսզի խումբը պահպանվի, չքայքայվի։ Իհարկե կար մեծերի խումբ, որը ծրվեց, երբ որ տղաները բանակ գնացին, աղջիկները ամուսնացան, բայց փոքրերի խումբը կա, հիմա գործում է։ Արդեն 6 տարուց ավելի մասնակցել ենք շատ մրցույթների, շատերը ճանաչում են, նույնիսկ համացանցում, երբ որ ես տարածում եմ տեսանյութերը, նկարները, մարդիկ տեղեկանում են եւ արդեն ճանաչում են։ Համացանցը այս պարագայում նույնպես շատ օգտակար է տարածելու առումով տեղեկություններ նոր բրաջուրի մասին, Արցախի մասին առհասարակ, եւ մասնակցում են կարծեմ բոլոր նրանք, ովքեր ինչ-որ հետաքրքիր ֆոտո ունեն, հետաքրքիր նյութ ունեն, ինչ-որ հետաքրքրությամբ կարող են կիսվել, եւ խումբը համացանցում կոչվում է Արցախի իմ աչքերով, յուրաքանչյուրին իրավունք է վերապահվում, հա, եթե չեմ սխալվում, Արցախի իր տեսլականով որոշակի թեկուս նկարի տեսքով ներկայանա։ Համացանցը անշուշտ օգնում է անավանդ, երբ որ ես լրագրություն սովորելով կարողանում եմ արդեն որոշակի պատկերացում կազմել, թե հասարակության որ մասին ինչն է հետաքրքրում։ Պարի համար գոյություն ունի համացանցում առանցին խումբ, հենց անթեղ ավանդական պարի խումբ, իսկ ընդհանրապես սիրողական մակարդակով էսպես որոշեցինք մի քանի ուսանող լրագրողներով, 4 հոգով, մի էջ բացել, եւ որովհետեւ արդեն մեզ մոտ բավականին շատ էին նկարները, տեսանյութեր Արցախի, որոշեցինք տեղադրել, մարդկանց հրավիրել, որպիսի հավանեն, տեղյակ լինեն, եւ արդեն կարծում եմ փոքրիկ հաջողություններով, բայց եթե սիրողական մակարդակով, մենք արդեն մարդկանց իրազեկում ենք, մարդիկ հետևում են մեր էջին, եւ իհարկե համացանցը իր մեծ նշանակություն ունի մարդկանց ծանոթացնելու Արցախին, արցախցիների կյանքին եւ որպես օգտատեր կարող եմ խոստովանել, որ հետաքրքիր է, զուտ զգայական առումով եթե վերցնենք, սիրո խոստովանության նման է Արցախին։ Այո, եւ մարդիկ մեզ ուղարկում են տեսանյութեր, նկարներ, եւ պատկերացրեք, նկարի որակը այնքան չենք կարեւորում, որովհետեւ կարող է ինչ-որ մեկը իր սեփական հեռախոսով ինչ-որ նկար անել հետաքրքիր եւ իմաստ գտնել դրա մեջ։ Օրինակ փոքրիկ նրբություններ կամ գեղեցկություններ, որոնք մարդ տեսնում է այդ պարագայում եւ կարող է իր մոտ ապարատ ունենա, որպեսզի նկարի։ Այսինքն նկարի որակի հետ մեկտեղ կարևորում ենք մենք այն միտքը, որը դրվում է իմաստը նկարի կամ տեսանյութի մեջ։ Պատահական կարող են իրոք ինչ-որ դիպուկ նկարներ ստացվել, որ այդ պահին եթե բաց թողնես, հետո էլ չի լինի։ Այդ իսկ պատճառով ձեռքի տակ եղածով, չնայած հիմա փարքաստո հեռախոսներն էլ վատ որակ չեն ապահովում։ Այո, իհարկե, նույնիսկ մենք մրցույթ կազմակերպեցինք ապրիլի 7-ին միամսյակի կապակցությամբ, փոքրիկ նվեր էինք պատրաստել մեծ սիրով, եւ պատկերացրեք մի մրցույթը այդպիսի համացանցում, երբ որ տարածում ենք, բավականին օգնում է նաեւ էջի հավանողների քանակ ավելացնելու համար։ Եվ չնայած որ մեր էջին հետևողների քանակը դեռ էս այնքան շատ չէ, բայց մենք համոզված ենք, որ մարդիկ կան, ովքեր հետևում են մեր էջին եւ նրանց դուր է գալիս, այսինքն այդ հետևորդները իրական են արցախցիներ են կամ ընդհանրապես հայեր, ում հետաքրքրում է Արցախը, եւ մենք կարողանում ենք որոշ չափով բավարարել նրանց պահանջները։ Իրականում փոքր գործ չէ, եթե ասենք ես օգտատեր եմ Facebook-ում, ունեմ ընկեր, ով Արցախում չէ, բայց ցանկություն ունի Արցախի մասին տեղեկություն ունենալ, դա նույնպես կարող է այդ տեղեկությունների մի մաս կազմել պարզապես։ Հեռվում գտնվող կարոտյալ հայերի համար դա այդքան էլ փոքր բան չէ։ Էջը ոչ միայն ժամանցային է, այլ նաև իր մեջ լրատվություն է պարունակում։ Տարբեր շրջաններում կատարվող իրադարձությունները, միջոցառումները նաև փոքրիկ լուսաբանում տեղ են գտնում էջում։ Այսինքն ինչ կցանկանայիր, որ թե մասնագիտական առումով, թե երիտասարդների համար առհասարակ լիներ Արցախում, որը պակասում է գուցե։ Նշեմ, որ ես, քանի որ Ստեփանակերտում եմ, Ստեփանակերտում ունեմ բարի խումբ, դեռևս լիովին չկազմավորված, սակայն սովորեցնում եմ շաբաթը 2 անգամ, եւ նկատել եմ, որ արցախցիները ընդհանրապես շատ ակտիվ չեն, հատկապես բարելու առումով համակարգ։ Կցանկանայի, որ ավելի ակտիվ լինեն բոլոր ոլորտներում, փորձեն իրենց գտնել ամեն ինչ փորձելուց հետո, այսինքն տարբեր ոլորտներում իրենց մասնակցություն ունենան, տարբեր միջոցառումներին մասնակցեն, որ կազմակերպում են նրանց համար։ Երիտասարդներին այդ ակտիվությունն այն կարծիքով պակասում արցախցիներին, չնայած բոլորին չի վերաբերվում, այսինքն մի մաս կա, որ իրոք շատ ակտիվ է, ու ես տեսնում եմ, որ իրենք մեր ներկան են, ոչ թե ապագան։ Սառույցը հաճել է ամեն դեպքում որոշակի։ Այո, բայց ընդհանուր առմամբ աշխատելու տեղ կա, համաձայնը։ Իսկ որպես ապագա լրագրող, համացանցի առավելությունները նշելուց, Արցախում լինել եւ այստեղ պատրաստել հետաքրքիր նյութեր, դրանք համացանցի միջոցով տեսանելի դարձնել ամբողջ աշխարհին, կարծում եմ, եթե հնարավորությունը կա, ուղղակի պետք է նոր միտք, նոր գաղափար։ Իսկ կարծում եմ, լինելով այստեղ թե առաջի կուրսի լրագրող, թե արդեն հասուն լրագրող, պետք է նոր գաղափար լինի, որպեսզի մարդկանց հետաքրքրի։ Հիմա մարդկանց ավելի շատ կարճ տեղեկատվություն է պետք, իսկ Արցախում գտնվել եւ դա տալ մարդկանց, իրազեկել, կարծում եմ դժվար չի, եթե ուզում ենք նաեւ լրագրության միջոցով օգտակար բան անել։ Հիմա տեխնոլոգիաների դարում եւ առավել եւս տեղեկատվական մեծ հոսքի այս ժամանակաշրջանում մարդիկ երկար ինֆորմացիաներ, կարծում եմ, չեն ընթերցում, բայց ցանկալի որ բովանդակալից լինել, ուզում են շատ բան իմանալ կարճ ինֆորմացիայի միջոցով, անմիջական նկարագրություն լինի։ Մեր վերլուծական հարցազրույցներում նկատում եմ, որ վերջերս ունենք երիտասարդ լրագրողներ, որոնցով իրոքը պարտանում են, ու իրենք նկարագրում են, օրինակ Նարինե Վարդանյանը, որին ես գիտեմ, որ 4-րդ կուրսի ուսանողուհի է Երևանում, նույնպես լրագրության, ինձ շատ դուր է գալիս, որ նկարագրում են կոնկրետ երևույթը, այնպեսին, ինչպեսին որ կա, այսինքն եթե գեղեցիկ չի, չեն ասում, որ գեղեցիկ է, ու դա ընթերցողի մոտ կամ ունկնդրի մոտ անմիջականության մթնոլորտ է ստեղծում, նա ինքը դառնում է տվյալ իրողության մասնակից, եւ դա շատ լավ է, շատ ընթերցվում է։ Առաջին կանոնը ճշմարտացիությունը, անմիջականությունը պահպանել, եթե մարդ ժամանակ չունի, որպեսզի երկար ընթերցի այդ նկարագրությունը, ապա կարելի է նրան ուղղակի կարճ նկարագրություն տալ եւ անցնել բուն թեմային։ Մշտապես շտապող մարդկանց համար ժամանակակցի հարցը, այո, իհարկե կարևոր է, որ կարճ ժամանակահատվածում ինֆորմացիա ուղղակի ստանա։ Շնորհակալություն Արաքսիա հրավերն ընդունելու, հետաքրքիր հարցազրույցի համար, եւ կարծում եմ նման լավատեսությունը ապագայի հանդեպ կոգնի անշուշտ թե մասնագիտության մեջ, թե առհասարակ։ Իհարկե, շնորհակալություն։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Դունովից փորձում ես ինձ քաղաքում այս խոնարհված չարին բանտարկել, կարծես թե չեմ կարող փախչել, դու փորձում ես ինձ ստել, թե այստեղ միայն կարող եմ ես արթնանալ, նորից նորից շնչել, ամբողջ I'm մահուց արդեն, բայց անզոր ես իմ մոգին դառնալ ու զգալ։ Դու փորձում ես ինձ ատել, որ դարձել եմ ամեն կինոտար, որ համար եմ, որ կանգնած եմ դեր։ Կարծիք հաղորդաշարի ապրիլի 20-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Այժմ կլսենք խճանկար էջը։ Աղջիկների դաստիարակության հոգեբանությունը։ Աղջիկ երեխայի դաստիարակությունը բավական բարդ գործընթաց է։ Այն ունի ինչպես հոգեբանական, այնպես էլ անհատական առանձնահատկություններ։ Ճիշտ դաստիարակության համար ծնողները պետք է իրազեկ լինեն տղա եւ աղջիկ երեխայի դաստիարակության առանձնահատկություններին։ Ինչով են աղջիկները տարբերվում տղաներից։ Այստեղ խոսքը վերաբերում է աղջիկների ոչ թե ֆիզիոլոգիական, այլ հոգեբանական առանձնահատկություններին։ Բանն այն է, որ նրանց հոգեբանական պահանջմունքները մի փոքր տարբերվում են տղաների պահանջմունքներից։ Բոլոր երեխաներին էլ անկախ սեռից անհրաժեշտ է վստահություն եւ աջակցություն, բայց աղջիկ երեխաներին նորմալ զարգացման համար անհրաժեշտ է մի փոքր ավելի հոգատարություն։ Հենց այս ուշադրությունն է աղջիկ երեխայի կողմից դիտարկվում որպես իսկական սիրո դրսևորում։ Այդ պատճառով, եթե դուք ցանկություն ունեք երեխայի մեջ ինքնուրույնություն դաստիարակել մանկուց, միշտ ապեք։ Եթե նա մեծանա այն զգացողությամբ, որ պետք է ինքնուրույն անի ամեն ինչ, նա չի զգա ցնողական հոգատարություն եւ չի սովորի ոչ մեկին վստահել։ Հնարավոր է, որ ապագայում նա կարողանա փայլուն կարիերա կառուցել, բայց անձնական կյանքում դժվար թե երջանիկ լինի։ Մանկուց վստահություն չսովորելով, մեծանալով նա ընդունակ չի լինի կառուցել մտերիմ հարաբերություններ։ Աղջիկների դաստիարակության առանձնահատկությունները։ Ինչ դաստիարակության մեթոդներով էլ փորձի առաջնորդվել մայրը, որ իր աղջիկանից իսկական կին մեծացնի, դրանից ոչ մեկն օգուտ չի բերի, եթե դրանք չհամրապնդվեն անձնական օրինակով։ Հենց մայրն է դստեր համար կանացի վարքագծի նմուշ հանդիսանում։ Մոր առօրյա վարքագիծը դստեր լավագույն դաստիարակությունն է։ Կանացի գծերի զարգացման անհրաժեշտությունը աղջիկ երեխայի դաստիարակության տարբերակիչ առանձնահատկությունն է, որը կարող է իրականացնել միայն մայրը։ Կոկիկ տնտեսուհի։ Ամեն ինչում ընդօրինակելով մորը, աղջիկ երեխան կփորձի օգնել նրան տնային բոլոր գործերում։ Մոր խնդիրն է չվանել նրան, այլ խրախուսել, բայց չարժե նաև փոքրիկի ուսերին չափազանց մեծ պարտականություններ բարդել, այլապես տնային աշխատանքը կվերածվի պատժի։ Դստերը օգնական դարձնել։ Քանի դեռ աղջիկը փոքր է, անհրաժեշտ է այնպիսի իրավիճակներ ստեղծել, որտեղ օգնություն պետք լինի։ Օգնեք նրան հոգ տանել նրանց մասին, ովքեր դրա կարիքն ավելի շատ ունեն, օրինակ փոքր եղբոր կամ քրոջ հանդեպ։ Անհրաժեշտ է անպայման խրախուսել դստերը, եթե նույնիսկ ձեր խնդրանքը նա այնպես չի կատարել, ինչպես սպասվում էր։ Ճաշակի ձևավորում։ Իսկական կինը պետք է բարձր ճաշակ ունենա։ Աղջիկը համար նոր հագուստ գնելիս անպայման հաշվի առեք նրա կարծիքը։ Նույնիսկ մանկական հագուստը պետք է լինի կանացի և մի փոքր էլ թիթիզ։ Դեռևս մանուկ հասակից աղջիկը պետք է կարողանա հետևել իրեն։ Սիրելի սպաղմունքի ընտրություն։ Աղջիկ երեխայի դասական դաստիարակության մեթոդները ենթադրում են, որ նա պետք է հաճախի զուտ կանացի զբաղմունքների՝ պար, ասեղնագործություն, թեթև ատլետիկա։ Հաճախ աղջիկներն ընտրում են ոչ այնքան կանացի զբաղմունքներ, այդ դեպքում էլ կտրուկ արձագանքել պետք չէ, կարևորը, որ նա զգա ձեր աջակցությունը։ Աղջիկ երեխաները շատ զգայուն են, այդ պատճառով չարժե նրանց հաճախ վարսավել։ Դրան կհետևի բուրըն էմոցիոնալ արձագանքը, և աղջիկը չի էլ հասկանա, թե ինչի համար են իրեն նախատում։ Եթե աղջիկը մեղավոր է, փորձեք նրան հանգիստ բացատրել, թե որն է նրա սխալը, և խուսափեք ավելորդ դրամատիզմից։ Քանի որ աղջիկների համար շատ կարևոր է ընդօրինակման նմուշ ունենալը, հետևեք, թե ինչպիսի ֆիլմեր, հաղորդումներ են դիտում, ինչ գրքեր է ընթերցում, ում հետ է շփվում։ Այս ամենի հետ մեկտեղ չարժե երեստալ երեխային, հակառակ դեպքում նա կմեծանա ոչ թե քնքուշ ու հոգատար, այլ եսասեր ու հաշվենկատ։ Così rota pizza al vostro vernere Forca gasto ter coiete vice Che bazes noriz luz coneriz Ievce un pizzo knat Coacceri hortanca Caberiare Era su me che sai so Ci dini il me Vo sta rapat vo slate Ci dini il tu Ai so E si u me che Yes si u me che sai so Luz y մոնեդից իմ ճամպից արպատ կո հետքերի հորձանքա կես կպարքև եմ այսօր իմ սիրտանորիտ կո նսիրլիս այսօր Կարծիքն է եթերում, այսօր ապրիլի 20-ն է օրը 5-7-ի, տեղական ժամանակով 15:56 րոպե։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր դոնորների միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Կայ Սիգբանը, շվեդ ֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Կարլ Մյուլլերը, շվեցարացի ֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Էդի Սեջվիկը, ամերիկացի մոդել դերասանուհի, Ջեսիկա Լանգը, ամերիկացի դերասանուհի, Ալեքսանդր Լեբեդը, ռուս քաղաքական գործիչ, գեներալ լեյտենանտ, Վեչեսլավ Ֆետիսովը, ռուս հոկեիստ, Էնդի Սերկիսը, ծագումով հայ-անգլիացի դերասան, Կարմեն Էլեկտրան, ամերիկացի կինոդերասանուհի, Տատյանա Գևորգյանը, ռուսաստանցի հեռուստահաղորդավար, լրագրող դերասանուհի։ Պատրաստեց փոքրիկ տղան, մի ճերմակ թղթենավա, իջեցրեց նավակը նա, գետակի ալիքների վրա. Իմ փոքրիկ նավա, իմ փոքրիկ նավա, կհասնես արդյոք ծովի նկապուտա. Իմ փոքրիկ նավա, կհասնես արդյոք ծովի նկապուտա, իմ փոքրիկ, փոքրիկ նավա, ուր ես դու, ուր ես լողում, ուր են քեզ, ուր են տանում, գետի ալիքները խելագար. Իմ փոքրիկ նավա, իմ փոքրիկ նավա, կհասնես արդյոք ծովի նկապուտա, իմ փոքրիկ նավա, իմ փոքրիկ նավա, կհասնես արդյոք ծովի նկապուտա, արեգակն անհետացավ, ամպերի ետեն անցավ, երկնքից անձրև թափվեց, ու փոքրիկ գետակը վարարեց։ Իմ փոքրիկ նավա, իմ փոքրիկ նավա, դու հասար արդյոք ծովի նկապուտա, թե ճանապարհին խորտակեց համին, և դու քնեցիր գետի հատակին։ Իմ փոքրիկ նավա, իմ փոքրիկ նավա, դու հասար արդյոք ծովի նկապուտա, թե ճանապարհին խորտակեց քամին, և դու քնեցիր գետի հատակին։